Velkommen til Helt Belæst Litteraturlisten. Det her er vores lille spin-off til vores faste podcast, hvor vi snakker om vores forskellige anbefalinger til de bøger, vi læser i vores bogklub. Sidst så snakkede vi jo lige for kort tid siden om Anna Karenina. og nu prøver vi sådan lige Litteraturlisten til lige at tage fat på den bog, vi lige har snakket om, og sådan komme med nogle anbefalinger til, hvis man nu ikke har fået nok af Anna Karenina og de vibes, som man får deri. Mm-hmm. Og ellers så bruger vi jo som sagt Litteraturlisten til også at kunne snakke om lidt noget andet, så I både får nogle anbefalinger i forlængelse af vores afsnit, men også hvad vi ellers sådan lige går og læser. Mm-hmm. Nu. Så vi skal tage fat i det. Yes. Altså Jos, yeah. hvad læser du lige nu? Er der noget, som du er vildt... Begejstret. Ja. Jeg er lige startet på V.E. Schwab's nye bog, Bury Our Bones in the Midnight Soil, som er beskrevet som en historical fiction, sad lesbian vampire story. Meget langt ude. Jeg er ikke kommet så langt i den endnu, men det er lesbians og lesbian, ikke? Mm. Altså sådan, de er sad lesbians. Yes. Alt vi kan være. ja, præcis. Og det er bare, den bliver fortalt i tre forskellige synsvinkler, så det er meget forskellige vibes, man får fra hver person, også fordi de ligesom er i hver deres tidsmæssige periode. Mm. Så der er en tilbage i 1500-tallet, der er en, der foregår i 2019, og så er der vist også en i midten af 1900-tallet. Mm. Så very fun, indtil videre. Rigtig elsker vi Schwab's sprog. Altså, det er bare så lækkert. Jeg er også i gang med en lydbog, der hedder Where Sleeping Girls Lie af Farida Abikemide. Ej, sorry, det kunne jeg slet ikke udtale. Men det er en YA mystery thriller, som foregår på en kostskole i England, hvor vi følger en hovedperson, der hedder Shade, som lige er startet. Og efter en dag på det der sted, der dør hendes roommate. Altså hun er just gone. Fuck. Og alle er sådan, oh, this new girl, hvad der er op med hende-agtigt. Og Shadays forældre er også døde et par år forinden, og hun har nogle veninder, der også er døde. Så sådan, hun er meget sådan død omkring sig, og hun tror lidt, at hun sådan bringer ulykke og sådan noget. Heller ikke kommet så langt i den. Den tager 17 timer, og jeg har lyttet til 2,5. Så jeg er også meget i begyndelsen af den. Og det har også meget at gøre med, at jeg har kæmpet lidt med Anna Karenina. Mm. Det er de to, jeg ligesom er sådan mest optaget af for tid. Jeg er i gang med at læse Moby Dick, så jeg har fortsat lidt i nogle store hot klassikere. Sådan, ja. Great. Og endnu en bog, der big sådan er boys yapping. Ja, præcis. Yeah. Og igen en bog, som også er delt over i sådan, altså selve fysiske bog er delt over, fordi den er så langagtig. Mm-hmm. Oh my god. Men ja, jeg skal bruge den til noget undervisningshalløj i næste semester, så jeg skal lige have den læst, så jeg ved, hvad jeg snakker om, agtig. Forstår. Jeg har læst måske 60 sider, men ret god, altså egentlig ret god indtil videre. Altså jeg, sådan, jeg kan godt lide at læse sådan en time om morgenen-agtigt, når jeg vågner, for ligesom at sådan vågne. Og der er den bare perfekt, fordi der er, sådan heller ikke, der er jo ikke sket vildt meget indtil videre. Og jeg har hørt, at det er meget sådan noget logbogs, optegnelser og beskrivelser af havet og sådan noget. Mm-hmm. Og valer. Og valer, ja. Så jeg tror, det kommer til at være okay. Jeg skal på klatretur igen snart. Og der tænker jeg at tage den med som lydbog. Jeg har en virkelig lang køretur foran mig. Så det kunne være nice bare at bruge nogle af de 27 timers transporttid hver vej på et eller andet. Nej. Ja, så der tror jeg, den bliver fint nok at have, faktisk. Også fordi der er et eller andet symbolisk i at skulle sådan ud i naturen. Mm. Altså jeg skal det på tur, og så samtidig det er så Moby Dick, hvor han skal ud med den val der. På tur med drengene. På tur med drengene, ja. Vitterligt. Så det er det, jeg er i gang med. Cute. Mm. Jeg er lige blevet færdig med to forskellige danske queer, korte romaner, som lige er kommet ud. Og den ene er Brian og Stefan for evigt, som har undertitlen Bøsseromanen, af Bjørn Rasmussen. Så det er lige sådan en fortællelse af Kirstens Hævn, som vi jo læste sammen. Det var en hestebiroman. Det var hestebiroman, ja. Og det her var Bøsseromanen. Ja. som er meget vild, har meget samme sprog, men jeg føler sådan, altså selvom at det er meget derude, fordi det handler om to drenge, som er sådan lidt adoptiv brødre på en måde, som så får et forhold til hinanden. Ja. Og så beskriver det meget sådan, at de har sex sammen, og sådan, at de elsker hinanden. Og så Stefan, som så er den adopterede, han vil så også gerne være en hund. Så han går rundt og sådan gør, og sådan opfører sig, som om han er en hund, og han vil også gerne have en fører, og sådan noget. Så det her med, at de bliver ved med at kalde hinanden for hunde, og sådan det her, og så at der sådan bliver sådan lidt, ja, altså, men udover det, de aspekter, så føler jeg godt, man kan relatere til den. Okay. Og det synes jeg er meget sådan godt gjort. Men sådan ligesom med Kirsten, ja, i Kirstens Haven, at det var meget sådan, altså det var meget sat på spidsen, men der var også nogle steder, hvor man sådan, okay, jeg forstår dig. Ja, ja, ja. Det er sådan, det har jeg også lidt på samme måde med den her. Og sådan en anden, jeg har læst, det er Skruk Skurk, som jeg lånte af Sofie, som handler om et homoseksuelt par, som jeg gerne vil have børn, men som jo så ikke kan få det. Mm. Og så hele de der tanker omkring sådan det der med at blive fædre sammen, og ikke altså være sådan ikke selv at kunne få et barn, mm, og alle de der overvejelser, som der er for mænd. Så der har været meget sådan to, hvor jeg sådan, jeg har været i et langt forhold sammen med en mand. Jeg kan sådan meget relatere til de her to romaner. Og sådan, mm. Normalt har jeg det sådan med ny dansk litteratur, at tit er der sådan monologer, hvor forfatteren egentlig bare giver sin holdning, yeah, yeah, og sådan noget, som jeg normalt har lidt svært med, men der er sådan, you know, yeah, what, så hvis man taler sandt, yeah, så taler. Speak up. Ja. Så det har jeg været meget glad for. Jeg lige startet på en bog, yeah, som er udkommet i år, så det læser meget nyt lige nu, men det er af Lars Theil Münster. Det er faglitteratur, og den hedder Evolution og litteratur, en introduktion, som er udgivet på Uni-forlaget. Mm-hmm. Men hvor han snakker om sådan evolutionsteorien, og sådan hele sådan evolutionær psykologi, og sådan hvorfor litteratur, sådan om hvorfor, hvis man skulle have sådan en evolutionær, yeah, begrundelse for, hvorfor vi skriver og læser litteratur, og går meget op i narrativer, mm, og sådan hvilken social rolle det har i forhold til sådan os som art, og sådan noget. Den er jeg lige sådan startet på, men den synes jeg, den var sådan meget interessant, og den er også meget kort. Så mm-hmm, det var sådan en introduktion, så det er ikke fordi, det er sådan crazy vildt meget dybt, ja, eller meget tungt. Det, er sådan, det synes jeg, den var sådan lige interessant, og den synes jeg, jeg synes, den så meget cute ud med sådan den lille fisk, som er på, ja, på forsiden. Så den er jeg i gang med at læse lige nu. Nok om, hvad vi læser lige nu. Vi skal jo snakke lidt om, sådan, hvad vi har læst, mm, som jo er Anna Karenina, og særligt nogle af de anbefalinger, som vi vil give videre til, hvis vi skulle give sådan en litteraturliste til Anna Karenina. Period. Mm-hmm. Yeah. Ja. Så Saf, hvad har du af anbefalinger til, ja, folket? Den første, jeg lige sådan tænkte på, da jeg læste, som jeg sådan fik associationer til, var noget sådan Jane Austen, og jeg har læst Stolthed og Fordom og Fornuft og Følelse. Af de to har jeg bedst kunne lide Fornuft og Følelse, eller Sensibility. Den tror jeg også bare mindede, det var den, jeg fik sådan mest associationer til. Ja. Og den handler om de to søstre, Eleanor og Marianne Dashwood, som ligesom repræsenterer fornuft og følelse. Mm-hmm. Og det var også et mønster, jeg også godt kunne se i Anna Karenina. Med Kitty. Ja, med Kitty, mm-hmm, og Anna, som hver har deres sådan, hvor målet for den ene er det her meget stille og roligt, konventionelle, mm-hmm, landbrugsagtige liv, og Anna, der gerne vil ud og sådan fyre den af-agtigt. og vælger måske lidt mere questionable choice, ja, i mænd. Muligvis. Ja, og det er de her Jane Austen bøger, de tit kan, det er jo bare det her, hvad sagde du tidligere, Thomas? People going to people's houses. People going to other people's, ja, houses. Ja, og det er jo meget det, Jane Austen kan, og det er virkelig, altså sådan, alt, vi har læst i Jane Austen, har bare været virkelig fedt at læse. Mm. Altså, hun er bare en god forfatter. Generelt så er det jo bare det her sådan lidt romance-agtigt drama, historier om de her forskellige sådan, intriger på kryds og tværs, og nogen, der bliver afvist, og nogen, der får hinanden, og sådan noget. Stor anbefaling, alt Jane Austen. Jeg ved også, du kommer med noget, Thomas. Ja, især Sense and Sensibility har været min sådan bedste Jane Austen-læseoplevelse. Jeg har også en Jane Austen, som jeg har tænkt på, af sådan lidt andre grunde, men det er Emma af Jane Austen, som en følger Emma, som er lidt flyvsk og lidt umoden, så hun har meget sådan løse forhold til sådan mennesker, og så meget roman, der er sådan, at hun begynder at have nogle reelle forhold til mennesker, både sådan relationer og romantisk, og får sådan udvidet sit syn på forhold og romantik, hvilket også sådan måske er sådan lidt modspil til Anna, men fordi hun ikke får den her udvikling. Men man får også lidt den her meget interessante fortæller, eller sådan hovedperson, man følger. Der føler jeg, at den godt kan noget af det samme. Mm. Og sådan også bare god, ligesom, altså meget Jane Austen, og det jeg sådan lige har læst. Men den vil jeg også godt kunne anbefale. Hvis man godt kunne lide det russiske aspekt i Anna Karenina. Hvis man skal bede om noget mere af sådan en Rusland kold vibe, så skal man læse Shadow and Bone af Leigh Bardugo. Og Shadow and Bone er en russisk inspireret fantasy, så det er ikke konkret Rusland, men den er meget sådan baseret på sådan deres kultur og deres sådan zarrige, og også den her sådan før revolutionen er lidt meget den verden, den ligesom foregår i. Den her bog, den handler om Alina, som finder ud af, at hun er Grisha. I den her verden, der er der en masse sådan heksetyper, og der har været en profeti i lang tid om, at når at The Sun Summoner kommer, så vil man blive frelst som folkefærd, fordi de lider under det, der hedder Skyggehavet, som er sådan en stor rift på deres kort, deres verdenskort i deres verden, som er en stor mørk passage, hvor at der er monstre, og folk dør inden, så man kan ikke komme, man kan ikke krydse landet. Det er ligesom, du deler op i to af det her skyggehav. Rest. Men den, der kan fikse, det er den her Sun Summoner. Og det finder Alina så ud af, at hun er, så hun bliver revet ud af hendes hverdag, hvor hun tegner kort. She's a cartographer. Okay. Hun bliver ledet hen til den her Grisha-leder, som hedder The Darkling, eller Mørkningen på dansk, og skal så træne sammen med ham og prøve at ligesom fikse den her verden. Men det er ikke alting, der er, som det ser ud til at være, og der er mange løgne og intriger og svære valg at træffe for den her teenage pige, som skal redde verden lige pludselig. Vil du kunne anbefale serien? Hele serien er virkelig god. Netflix-serien er også den første sæson rigtig god. Meget sådan klassisk fantasy. Altså sådan, den var en af de første store dengang i sådan slutningen af 10'erne. Eller starten af 10'erne hedder det. Slutningen af 0'erne. Og har ligesom levet videre og har fået sådan en helt stor Grisha-verse, hvor der findes rigtig mange forskellige bøger i. Jeg har snakket lidt omkring Six of Crows i en af vores andre episoder. Men den her er mere sådan, der er mere hof, og der er mere sådan højere bedre borgerskab, og sådan lidt mere russiske vibes, vil jeg sige. Min næste bog minder lidt mindre om Anna Karenina. Jeg tænker, de bliver sådan mere og mere noget andet. Ja, hvad hedder sådan flyvsk eller uder. Ja, sådan farfetched. Ja. Vi er stadig inde på klassiker-genre-agtigt. Og en af mine, måske min yndlingsklassiker, en af mine yndlingsbøger er Emily Brontes Wuthering Heights, som også er en hestepige-roman. På en måde. Den foregår i midten af 1800-tallet. Den foregår på den her gård, der hedder Wuthering Heights, som er langt ude på landet i England, hvor den så både har ligesom det her landlige idyl fra Anna Karenina, men også har en hel masse drama. Man følger ham med Mr. Lockwood, som skyder, og han har lige sådan en pause fra storbylivet, så han kommer lige ud på landet for lige at bo lidt. Og her kommer han så op og besøge Heathcliff, som bor oppe på Wuthering Heights, og på vej hjem fra den her gård, der bliver han syg, fordi det er dårligt vejr, kommer hjem på nabogården Thuscross Grange, som er det de to sådan, hovedkarakterer, som er to gårde. Og her får han så fortalt af tjenestekvinden Nelly en hel historie om, hvordan ham her Heathcliff, han kom til at sådan, bo oppe på den her gård alene, og han er rigtig sådan, sur og har haft en hård fortid. Det er historien om Catherine Earnshaw, der bliver gift med Edgar Linton, men i virkeligheden også bare forelsket i sin barndomsven, som er Heathcliff. Og så der er sådan en trekantsdrama, som foregår i sådan flere generationer, og meget sådan, den er meget sådan gotisk, og det er sådan spøger, fortiden spøger, ret sådan bogstaveligt talt i romanen. Virkelig sådan en dyster, mørk roman, men også bare sådan en kærlighedsroman, og det her sådan, trekantsdrama er bare meget dramatisk. Ja, en bog, man virkelig kan læse mange gange. Jeg læser den nærmest hver sådan vinter. Fordi crazy. Sådan, meget spændende med filmatiseringen. Åh, den nye Margot Robbie-filmatiseringen. Ja. Ja, det er lidt spændende. Også bare nogle rigtig sådan quotable steder i den bog, hvor det er meget sådan melodramatisk, og sådan meget, jeg kan ikke leve uden dig vibes. Vores sjæle er lavet af det samme. Ja, også der grå karakter. Ja, meget, men alle karaktererne er helt forfærdelige, men det er sådan på den bedste måde. Ja, man sådan elsker at hedder dem. Hvis jeg skal hoppe videre til min næste anbefaling, så er det for at tage sådan noget, som der er måske sådan ikke så langt fra perioden mæssigt, og sådan ligger op til det her russiske imperie. En bog, som det er noget tid siden, jeg har læst, men som jeg synes er meget spændende, og det er udvalgte breve fra Catherine the Great. The Empress. Som der er udgivet af Oxford World Classics. Som egentlig bare er hende, som der jabber løs med alle mulige, og det er forskellige, hvor hun også altså, snakker om, det kan også være sådan nogle små intriger eller dramatiske ting, som der sker, som der så ja, er blevet samlet efter hun døde. Det kan godt være, at de først blev samlet sådan omkring forfaldet. Altså, ja, ja. Imperiet. Så, ja, ja. Styret. Og det er meget, meget spændende, og jeg synes, hun er meget interessant at læse om, omkring. Hun havde sådan et meget vildt liv, og hun blev også meget, man kan sige, hun blev meget styret af sådan rygter omkring hende. Ja. Sådan, i for os sådan seksuelle rygter omkring hende i løbet af sit liv. Så sådan at komme lidt sådan bagom kulissen eller sådan noget, gennem at høre nogle ord fra hende selv. Men er den så, fordi jeg har også set den der serie på HBO, The Great, hvor at det også handler omkring dem. Men er det så, ved du noget om det er baseret på de der breve, eller det, fordi der står det sådan noget. Jeg har ikke set serien. Nå, okay. Jeg har overvejet. Nej, så jeg har ikke læst, men altså, det kunne jeg forestille mig, fordi det er nok noget af det tætteste, vi har sådan på hende. Altså, så nok det sådan, altså hvis der er skrevet biografier om hende, så er det nok noget af det mest oplagte i forhold til, altså det er i hvert fald, når man skriver source biografier, material, så det, som man plejer at bruge til sådan at få en fornemmelse af personerne, så synes jeg, at det var mest sådan sjovt, at get it right from the source, altså tal. Speak up. Ja, og det er ikke en særlig lang en, og det var Oxford World Classics, så de er ikke særlig dyre heller. Jeg havde ikke så meget mere, men jeg tænkte sådan, hvis man godt kunne lide sådan perioden, eller sådan skulle have noget rigtig historisk, men hvor det stadig er sådan en personlig historie, eller sådan noget, så synes jeg, at det kunne være noget. Jeg har tænkt mig at anbefale Bridgerton, som er en Netflix-serie. Ikke bøgerne. Prøv at høre. Jeg har ikke læst bøgerne. Jeg har hørt, der er lidt spicy sager i dem, og ikke på den gode måde. Altså som i den racistiske spice. Den problematiske, ja. Og det synes jeg ikke. I don't condone den that at all. Spice. Nej, men du ved sådan spice på den dårlige måde. Altså dem kan jeg ikke lige stå indenfor, og jeg kan ikke snakke om, altså hvad der sker deri. Men der er ikke nogen af os, der har læst dem, så vi ikke udtaler os. Men tv-serien er fucking banger. Og den har meget den her portrættering af det højere, bedre borgerskab, samfundet, og der er sådan en social season, hvor kvinder ligesom bliver præsenteret for borgerskabet og kommer i den her... Det er sådan debutant. Debutant-sæsonen, ja. Kitty-vibes. Meget Kitty-vibes. Og det var meget sådan det, jeg tænkte, mens jeg læste de kapitler, der handler om Kitty og hendes sådan præsentation og sådan hendes debutant-era og sådan noget. Der var det meget Bridgerton-vibes. Og det synes jeg var meget cute, det her med, at hun havde det der dansekort, og man kunne sådan skrive op, og hun skulle sådan være sammen med alle de her mænd, og sådan prøve at finde sig en ægte mand, og så havde hun sådan en holdning omkring sådan, ham der, han er ikke så god, fordi så man sådan, han har været single længe, og der må være noget der, og sådan noget. Og hvis man ikke lige ved, hvad Bridgerton handler om, så følger man en familie, der hedder The Bridgertons. Wow. Og i sæson 1, der følger man så Daphne, som er den ældste datter, som skal ligesom lukkes ud og præsenteres for det her bedre borgerskab, og hendes sådan første sæson, som så bliver indbegrebet af skandaler, fordi hun meget hurtigt bliver udkåret som The Diamond of the Season, altså sådan den pæneste og bedste debutant af alle debutanter. Main pop den girl. Sæson. She was the main pop girl. Og det kommer så også med lidt problemer, lidt issues, da hun så begynder at få en romance med hendes bedste vens bror, The Duke of something, something. Mm. Og han vil ikke rigtig have hende. Det er lidt enemies to lovers. Det er meget fun fresh. Meget sådan moderne take på 1800-tallets bedre borgerskab, fordi det er meget sådan med, at tøjet ikke rigtig er sådan period accurate, og håret er ikke, og musikken, det er sådan klassiske er sådan covers af moderne sange. Så det er sådan, du kan høre Seven Rings, men på violin, og sådan. Det er ret sjovt. Okay, ja. Så sådan, den kan rigtig meget. Man skal nok ikke tage den for dens historical accuracy, men det er virkelig en god og sjov serie, og meget spicy. Så hvis man synes, der manglede lidt open door romance i Anna Karina, this is the one for you. Open the doors and open the legs. hvor mange sæsoner er der nu? Lige nu er der 3 sæsoner. Hvad er din favorit? Der er også en spin-off-sæson, der hedder Queen Charlotte. Nå ja. Ja. Jeg kunne faktisk virkelig godt lide Queen Charlotte. Det var virkelig, virkelig cute. Og han, deres romance også var sådan, lidt hård at se. Men jeg tror, at alle de sådan almindelige Bridgerton-sæsoner, der kan jeg helt bedst lide sæson 2. Der følger man Anthony, og til hans spiller Jonathan Bailey allerede der. Yes. Yes. A reason in I see of itself. That. Put on the jorts. Ja. Men også, der var rigtig mange cute moments mellem de der søskende og sådan noget. Min yndlingsperson, det er Eloise, og hun er meget banger i den her. Og sådan, ja. Så virkelig fed serie, især sæson 2. Go watch it. Okay, min sidste anbefaling er, ja, som sagt, mest far-fetched, men lige for at få noget lidt ny dansk litteratur på banen her nu også, så tænkte jeg at anbefale Thijs Ørntofts Jordisk. Han er jo meget aktuel med sin nyeste Habitat, men den har jeg ikke læst. Til gengæld, så jeg kan ikke sige noget. Til gengæld så læste jeg Jordis sidste sommer, også en rigtig sommerferiebog for mig, fordi det er sådan en lang roman, som handler om en familie, og det er sådan den her sådan, ja, sådan familiedrama, foregår på tværs af sådan tiden, den, både i sådan 1960'erne helt op til 2030'erne, så vi kører lige sådan helt fortidsagtigt, helt fremtidsagtigt, og noget meget nutidigt, og sådan Thijs Ørntoft er meget kendt for at skrive om sådan klimakrise, og meget sådan, hvad det gør ved vores sådan forståelse af os selv som mennesker. Ja, man starter med at være hos de tre søskende, Rea, Miriam og Joel, som så har en bedstefar, som dør, og de skal så til hans begravelse og sådan noget. Best. Og så, ja, og så hører man både lidt om altså bedstefarens liv, man hører om de her tre søskendes nutidige liv, man hører om deres forældre, som så blev skilt, og faren tog til USA, og de har sådan en halvsøster i USA, og man hører om noget med hendes snowboardkarriere og lesbiske forhold og det ene og det andet. Og det er bare virkelig, det er sådan en familiehistorie, der sådan forgrener sig ud i hele verden og på tværs af sådan tider. Ja, jeg synes bare, at Ørntoft gør det virkelig godt. Det var en roman også, fordi jeg sådan havde så god tid til at læse den, tror jeg. Så blev jeg ikke frustreret over, hvor meget han har at sige om den her familie, for han har virkelig meget at sige om familien. Men det har Tolstoy jo også. Ja, det har Tolstoy også. Jeg ved ikke, jeg tror Tolstoy, det føles lidt mere berettiget på en måde, hvor jeg sådan, jeg føler også han, altså sådan, ja, men jeg havde det ret nice over den her bog. Altså min sidste, det lægger lidt op af, hvad jeg allerede har snakket om i sidste afsnit af Litteraturlisten, hvor jeg snakkede om Voltaire in Love, som en bog, jeg havde læst på stranden. Men især op til Anna Karenina, så vil jeg meget gerne anbefale bare de generelle biografier, som Nancy Mitford har skrevet om forskellige historiske personer. Det er Voltaire in Love, Madame de Pompadour, så har hun skrevet en om Ludvig den 14., som bare hedder The Sun King. Og så har hun skrevet om Frederick the Great, som måske også ligger så meget op ad det, fordi det er Prussia. Så det er sådan noget tæt på det område, og sådan noget lignende kultur, sådan lidt i forhold til, hvis man skal have noget, der minder lidt om det russiske. Men hvor hun bare skriver meget interessant, og de er alle sammen meget korte. De er udgivet af Vintage, altså på engelsk. Jeg ved ikke, om der er nogen af dem, der er på dansk. Men i meget sådan cute serie, lille serie af de fire bøger, som alle sammen er lidt relativt korte, og hun skriver meget sådan baseret på rygter. Og jeg synes bare, at sådan rygtmotivet i Anna Karenina er sådan en meget vigtig rolle. Ja. Og sådan det her med sådan øvre klasser, og sådan at der at man er sådan meget exposed, ja. Men er sådan man er meget fremvist, ja, eksponeret. Og sådan at det sådan ligesom går igen med dem her. Det giver sådan lidt sladderplade-agtigt på en måde, men sådan med historiske kilder, sådan der er sådan sådan historie, men sådan meget ærligt omkring sådan hendes position over for det, sådan hvordan man tager imod kilderne. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal præsentere min sidste. Min sidste er meget unhinged. Og jeg ved ikke engang, om det er en ægte anbefaling, mere end bare en lidt lollet sammenligning. Ja, kom med det. Fordi min sidste, det er også en messy, messy, messy romance. Den er mega lang. Den har mange bind. Der er mange karakterer. Jeg ved, hvad det er. Hun har en kæreste i forvejen. Han er lidt mystisk og en bad boy. Det er After af Anna Todd. Iconic. Ikke den, men iconic. Jeg synes bare, det er så grineren. Der er også nogle paralleller i forhold til den syge, altså sådan, så meget frem og tilbage, så ubeslut som mennesker. Rigtig mange karakterer, der er at holde styr på. Rigtig mange navne, hvor man tænker, det her det er navn, hvis man ikke ved, hvad One Direction er, så ved man ikke. Præcis, præcis. Yeah. It's just really fun. Og sådan, Ronski har en hest, og Harlin har en motorcykel. Jeg føler bare, at der er mange gode paralleller her i. Hvis man ikke har læst After, du Don't er heldig. Do it. Don't do it. Ej, After det er en One Direction Wattpad fanfic turned bestselling serie af Anna Todd. På hvad, 5-6 bind? På, der er i hvert fald der er jo 4 bind, som handler om Tessa. Og så er der vist 2, der handler om Harden, og så er der 2, der handler om Landon, som jo er lige om. Der er i hvert fald måske der er sådan 5 film, så. Der er, jeg har set mange film. Ja, der er 5-6 film, ja. Der er det her. Ja. Det er taget overhånd. Det har det. Det har taget overhånd. Det har det, og den er blevet markedsført som 50 Shades til unge. Hvad betyder det? Don't sell sex to kids. Anyway, det er en meget raunchy romance. Meget messy. Virkelig underholdende, sjov. bog. Igen, jeg kan ikke stå inden for noget af det, der foregår i den. It's a fun time. Men igen, altså, kan man stå inden for alt, hvad der sker i Anna Karenina? Det er rigtigt. Præcis. Det er rigtigt. Ja, modern day romance, som, ja, som Thomas jo også kommer til at udlægge lidt på Instagram. Ja. Ja, den er jo op. Der, vi har, jeg har argumenteret for, at Anna Karenina, at det vil være... Og jeg ved, jeg har jo ikke sådan en hårdt sådan, claim. Nej. Altså, jeg prøver ikke at sige noget hårdt. Men sådan, at man godt kan sådan... Måske åbne op for, at mange af klassikerne sådan, har meget at gøre med romance-genren. Mm-hmm. Ja, det er det. Og sådan, at det, at man måske ikke behøver... Især for eksempel sådan en bog, som Anna Karenina. Altså, ja. Jeg købte dit argument. Gå ind på Instagram, følg os. Det kan man tænke det over. Noget til eftertanke. Så det var min sidste anbefaling. Mm-hmm. After Anna... Eller, det er ikke om... Det er bare en sammenligning. Det er bare en sammenligning. Det er en forsigtig anbefaling. Ja. Så længe man går ind til den og læser den med en ironisk distance, yeah, så er jeg overboard. Det er god underholdning. Jeg synes også filmen, det er godt hate watch. Meget også godt hate read. Altså, yeah, det er så underholdende. Mm. Også meget langt. Altså, den længste bog, jeg nogensinde har læst, det er jo After nummer 3. Mm. 767 sider. Du nåede næsten derop, man kan vinde en af. Ja, men det duede ikke, at Anatol ikke var den længste. Nej, det. Altså, er det, hvis vi siger spice level, ja, hvis vi tager... This is ringing the bells. Ja. Altså, er det icebreaker? Det er værre. Er det værre? Altså, fordi, kan det være det? Fordi det også er sådan lidt... det er sådan på grænsen til, at man tænker, er det voldtægt? Ja. Okay. Ja. Så. Fun. Det kan man ikke, du skal læse After, så ja, det tror jeg også. Ej, det kunne faktisk ret godt for dig, føler jeg. Det gør vi skal lidt. Trigger. Trigger. Ja, det føler jeg lidt. Det gør vi kan lide en hufer. Ja. Alright, men det var sådan ligesom det, vi havde af anbefalinger til Anna Karenina. Og hvis du skulle tænke, jeg vil gerne høre lidt mere om, hvad de synes om Anna Karenina, så kan du finde vores episode omkring den. Ja, den er allerede oppe. Ja. Og så kan du lytte ved til næste måned, hvor vi jo snakker om The Jenny Summer Harn. Turned Pretty. Ja, Jenny Harn. Der er jo ikke så lang tid til lige pludselig. Nej, lige om lidt. Ja, 2 uger. Men ellers, hvis du allerede er færdig med Jenny Harn, så kan du hoppe spring ind i nogle af de her anbefalinger, vi er kommet med. Og så lyttes vi ved. Okay, hej hej.